що ударами його серця то відкочувався, то йшов на нього. І він безсловесною лялькою вибирається на східці Андріївської церкви і гамселить кулаками в зачинені двері. З баном відкочується луна у порожнечі музею. Він обтирає обличчя, заюшуючи його кров'ю, ригоче, сходить униз. Жовті теплі вікна кварталів скидаються на привидів, чаклуючи на березень. Люди топчуть вічними стежками життя. Він дивиться і думає, нащо, нащо, нащо? Зараз він ненавидить її, він бридиться навіть подумати про неї добре. Родик став пригадувати, мов добираючись недосяжної висоти. Вона лежить після першої ночі, сім'я стікає по червоному рострову між ногами. Вона солодко, ніби допиваючи щось, дихає, ловить його погляд, смішок, єхидний, підтриманий безликою усмішкою, виривається, зависає в повітрі. Вона накидає простирадло, відкидає голову і за хвилину відходить у сон, наче вмирає. Тут до нього вкрадається, якщо вона весь час була мертва. Родик запихає два пальці в горлянку, блює, вихаркує гірку слину. Мряка, підхоплена вітром, струменить калюшками. Гайвороння хрипить, чекаючи морозу. Зараз місто перевертається перед ним каламуттю дзеркала. Далеким погуком до нього повертається свідомість. Одяг прокис до рубця, він цокотить зубами. Тіло, спонукане духом, тягнеться, лентається в пошуках тепла. Торба муляє плече і повертає його до реальності. Важко піднятися до неба, а ще важче – впасти з неба на землю. Він розриває глей пальцями, знаходить уламок іржавої арматури, відколупує груддя, уламок гранітної брили вивалюється, відкриває отвір. Він жбурляє туди торбу, завалює землею, привалює каменем. Наосліп бреде, мов змоклий привид, наштовхуючись на собі подібних до тепла. Він дрімає, зібгавшись звіром у приміщенні ЦУМу біля обігрівача, що вибиває з одягу громадян шкідливі мікроби. Марить. Вологий, наповнений теплом, мов чаклун, глядить у свічки туману, в гадюча ніг і рук. Він поволі відходить до сну, губи повторюють за кимось невидимим. «Спи, мій ангеле, тебе вже ніхто не приведе до ліжка. Спи, ти належиш цій річці, цьому скаженому арктичному морозу. Куди твоя душа пішла, моя радосте? Куди, розхитуючи лопати гілляча сосон, ти тихо йдеш місячними стежками по дахах цього міста, цієї країни? Спи, спи, тінь твоя, вічно обігріта місяцем, мандруватиме дахами. Чуєш, як круки заламують голоси у вчорашній тузі, кидають тепле пір'я на перевернуті до неба людські обличчя? То не круки, то плач. То душі заблуклих у часі мандрівників, коли ми зустрінемось далеко у невідомості білого пороху, ти вже не будеш плакати. М'який несподіваний голос трохи злякано, але впевнено лунає в вушній раковині. Брате, тобі, видко, не дуже добре. Голос м'який, готовий розлитися океаном сліз. Родик ще плутається в дряглистому мареві. Діафрагму розпирають живі струми, останні схлипи того, що так швидко хочеться забути. Ліла одійшла, враз залишивши місце невідомій пані, а далі він побачив річку, що обмивала кораблі, білоносі, з напнутими шовком вітрилами. Синє плесо, рухливе, било проти сонячного обруча, сліпило, і він говорив з кимось, проте слів його ніхто не слухав. Той невідомий тримав його за плече, вказував у білу пустку. Далечині дихали зеленню, кишили всілякою звіриною. Химерні дерева заввишки в кількадесять сажнів, трава в людський зріст вкривала береги, там, де човен, вочевидь, повинен був пристати. Це трималася мозку його душі остання сомнамбулічна мрія. Перед тим, як поставити його перед мостом, заглянути в пащу вічності, скуштувавши скорботи, довести, що безпам'ятство дорівнює пам'яті всього людства, його вивело з міста, котре ще довго жарким сполохом гуготіло в нього за плечима. Вони йшли простертою чорними полями країною, ночуючи, де трапиться. Троє. Двоє колишніх сектантських проповідників – Микола і Борис. Своє ім'я він змінив, якось серед розмови кинув навмання. Сектанти добросердно зраділі усміхнулися.